سورت التکاثر ترتیب کے اعتبار سے 102 102 نمبر کی سورت ہے، 8 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے. سورت کا نام پہلی ہی آیت الحاکم التکاثر سے ہے. تکاثر کہتے ہیں کثرت کو، ابنڈنس بہت زیادہ ہونا کسی چیز کا. کاف سا را اس کا روٹ ہے. اردو میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں اکثر، میں نے یہ بات اکثر کہی کثیر کے معنوں میں، کثرت مال کثیر یہ ایک ہی لفظ ہے یعنی بہت زیادہ ہونا. اور سورت کے اندر 28 یعنی 28 کلمات ہیں، 123 ون ٹو تھری حروف ہیں یعنی لیٹرز ہیں. اس سورت کے اندر بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ انسان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو سامنے رکھ کر اس کی ایک حرص اور اس کے ایک لالچ کا تذکرہ کیا. پہلے پوری سورت کو ہم ایک سٹریچ میں ہلکا سا دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اس کی آیتوں کو زیادہ اچھی طرح دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی حوث نے غافل کر دیا. کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ انسانوں کو کہہ رہے ہیں، ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو ہر وقت بس اس کی خواہش ہے کہ مور مور مور، اور چاہیے اور چاہیے، حل میں مزید حل میں مزید. اتنا زیادہ تم لینا چاہتے ہو کہ تم غافل ہو گئے. یہاں لفظ ہے الہا، الہا کا لفظ جو ہے یہ لام ہا اور واؤ سے ہے اس کا روٹ. لہو کہتے ہیں کھیل کو، تماشا. پیچھے بھی قرآن پاک میں کئی جگہ یہ لفظ آیا، من الناس میں یشتری لہو الحدیث کے معنوں میں سورت لقمان میں آیا تھا، کھیل تماشا. اور لہو کہتے ہیں ہر وہ چیز جو بندے کو اس کے مقصد سے غافل کر دے. اصل مقصد جس کے لیے ایک انسان دنیا میں آیا اس کو بھول کر اس سے گھٹیا اور اس سے ہلکے کام میں لگ جائے، یہ ہے الہا. اللہ تعالیٰ نے ایک خبر دی کہ تم انسانوں کو میں نے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن تم اس دنیا میں آ کر اس مقصد کو بھول گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ التکاثر، اور لینا ہے اور لینا ہے، کثرت سے لینا ہے. پھر کیا ہوا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا ملے. زرتم زیارت کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں، آپ کی زیارت کے لیے آئے، زائر مہمان کو کہتے ہیں، یعنی تم نے قبروں سے ملاقات کی. مقابر مقبرے کی جمع ہے، قبر قبر سمجھ لیں بس آپ، کہ انسان دنیا میں زیادہ پانے کی خواہش میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ قبر تک پہنچ جاتا ہے، وہاں جا کے اس کو چین آتا ہے. بات ختم ہو گئی؟ نہیں، کلا، ہرگز نہیں، نیور. سوف تعلمون، ان قریب تمہیں اس بات کی خبر ہو جائے گی. کیا؟ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تم ضرور جان لو گے. دھمکی ہے اس میں، اللہ تعالیٰ احساس دلا رہے ہیں انسان کو کہ دیکھو ایک وقت ایسا آئے گا تمہیں اس بات کا خوب اچھی طرح پتہ چل جائے گا. کیا؟ کہ تم دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے تھے تم اس کو بھول کر اور سے اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں کھو گئے، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے. ابھی نہیں سمجھ آتی؟ کوئی بات نہیں، جانو گے، ان قریب جانو گے. پھر کہا ثم کلا سوف تعلمون، پھر ضرور تم اس کو جانو گے، شدت کا انداز ہے. پھر کہا کلا، ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم یقین کی آنکھ سے دیکھ لیتے. یعنی جس آخرت کو اور جس حقیقت کو آج تم صرف ایک امیجینیشن سمجھ رہے ہو، جس کو تم سوچتے ہو ہو سکتا ہے ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، کاش تمہیں اس کا اتنا یقین آ جائے کہ جیسے تم کسی چیز کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اور پھر لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ، پھر البتہ ضرور تمہیں جہنم کو دیکھنا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم جہنم کو دیکھے بغیر آگے چلے جاؤ. پھر کیا ہوگا؟ ثم لترونها عین الیقین، پھر ضرور تم اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھ لو گے. اور پھر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی. صرف 8 آیتیں اس پوری صورت میں, 8 ورسز ہیں, لیکن اگر دیکھیں تو آج کے انسان کی کہانی لگتی ہے. ہر دور میں ہی انسان دنیا کے پیچھے بہت بھاگے, لیکن آج کے دور کا جو بت ہے نا, آئیڈل, وہ مادہ ہے, میٹیریلسٹک. پہلے دور کے جو بت ہوتے تھے نا, وہ لکڑی کے ہوتے تھے, لوگ اس کے آگے پیچھے گھومتے رہتے, فوکسڈ ہوتے تھے, ان کے پیچھے ان کی زندگیاں گزر جاتی تھیں. کیونکہ انسان جس کے پیچھے لگ جائے نا, جس کو حاصل کرنے, جس کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھپا دے, وہی چیز اس کا آئیڈل بن جاتی ہے, وہی اس کا خدا, وہی اس کا بت بن جاتی ہے. جس طرح پہلے دور میں بے جان چیزوں کو بت بنایا جاتا تھا نا, آج کے دور میں وہ بت یا وہ آئیڈل یا آئیڈیل جس کے پیچھے انسانیت سرپٹ بھاگ رہی ہے, وہ مادہ ہے, میٹیریلسٹک اپروچ. ہر بندہ اکثر و بیشتر جو کام کر رہا ہے نا, اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو مال مل جائے. آپ آزما کے دیکھ لیں, بہت دور نہ جائیں, صرف تعلیم کو دیکھ لیں, ایجوکیشن. لوگ شروع سے پڑھتے آئے, اسلام نے بھی تعلیم کا ایک پہلو دیا, لیکن ہر دور میں لوگ سیکھتے تھے. کیوں سیکھتے تھے؟ ارچ تھی, سیکھنے کا شوق تھا, مطالعے کا شوق تھا, اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے سیکھتے تھے, ایٹیکیٹس کے لیے سیکھتے تھے. اور آج آپ کسی بھی 8-10 سال کے بچے سے لے کے اس سے بڑوں کو پوچھیں, آپ کیوں سیکھ رہے ہیں, کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں ڈگری چاہیے. ڈگری کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ آپ کو اسپیشلائز کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ جاب ملے گی, کاروبار کریں گے. میں سچ کہہ رہی ہوں کہ غلط؟ آپ ینگ بیٹھے ہیں نا اس وقت, آپ میں سے کتنے لوگ ماشاءاللہ ہفتے میں 5 دن کم از کم, 5 گھنٹے تو روز اسکولوں میں جاتے ہی ہیں نا. آپ ذرا بیٹھ کے کسی دن سوچیں کہ آخر کیوں جاتی ہوں. کتنوں کو شوق ہے سائنس کی باریکیاں سیکھنے کا, اس لیے جا رہا ہے. کتنوں کو میتھمیٹکس کے اندر اپنے آپ کو ماہر کرنا, اس شوق میں جا رہے ہیں. کتنے ہیں جو زمین کو ڈسکور کرنے کے لیے جغرافی سیکھ رہے ہیں, اور کتنے ہیں اس لیے کہ ایک ایز اے پروفیشن. بس وہ سیکھیں گے جس سے بعد میں اچھا پروفیشن ملے. ہر دوسرے بندے کو کیوں ڈاکٹر بننے کا شوق تھا پہلے دور میں, آج سے چند سال پہلے؟ کیونکہ ڈاکٹرز کی پے بہت ہے, ان کا رینک بہت اچھا ہے. حتیٰ کہ میں نے تو یہ بھی افسوسناک چیز دیکھی کہ کچھ لوگوں کو مسلم ملکوں میں رہتے ہوئے آرمی میں جانے کا بڑا شوق ہوتا ہے. کیوں؟ ملک کے دفاع کا شوق ہے, جہاد کا شوق ہے, اسلام کے لیے نہیں. آرمی میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی لائف بڑی پروٹوکول والی ہوتی ہے, بڑے اچھے یونیفارم ہے ان کا, ان کے آگے پیچھے میڈز ہوتی ہیں, ان کے گھروں میں بیٹ مینس ہوتے ہیں, اور دس اینڈ دیٹ. یعنی ایسے لگتا ہے کہ ہم جو دنیا کی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا, اس کا بھی مقصد یہ کہ مزید دنیا حاصل ہو جائے. ماں باپ سکھاتے ہمیشہ ہی تھے, اب کیا سوچ کے سکھاتے ہیں؟ 2-3 لاکھ لگا لو اس کی ایجوکیشن پہ, تاکہ پھر جاب حاصل کر کے ہر مہینے 2-3 لاکھ کمائے. اور بعض اوقات تو ایسا دیکھا گیا کہ جب بچوں کی شادیوں کا موقع آتا ہے نا, تو مائیں پھر وہ ساری تعلیم پہ جو خرچ ہوا ہوتا ہے نا, اس کا حساب لگاتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا, اس کی 10 لاکھ کی تعلیم ہے, اس کو میں ایسے تھوڑی اب ایک عام سی لڑکی کے سب بیاہ دوں, لاؤں گی بھی وہی جو خود بھی پڑھی لکھی ہو, تاکہ دونوں کمائیں. رشتے کرنے کو دیکھ لیں, عموماً جب لوگ رشتے کرتے ہیں بہت ساری اور چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں. اس وقت ایک چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ لڑکی جو ہے وہ آ کے اپنے ہسبینڈ کا ہاتھ بٹھائے گی کہ نہیں, جاب کرے گی کہ نہیں, کچھ مزید منی بنانے کا ذریعہ بنے گی کہ نہیں. ہر چیز کو دیکھیں, ہر بندہ جو بھاگ رہا ہے نا, وہ کدھر بھاگ رہا ہے. صبح کے وقت کبھی آپ کو اگر موقع ملے کسی ایسی جگہ پہ سے جہاں سے آپ کو کوئی ہائی وے دکھتی ہو, اس کو دیکھا کریں. ہر گاڑی اس طرح سٹک ہے, کیوں صبح 7 سے لے کے 9-10 بجے کے بیچ میں بڑی بڑی ہائی ویز بھی بلاک ہو جاتی ہیں؟ سب کدھر جا رہے ہیں؟ الحاکم التکاثر. اس وقت فجر کے وقت کیوں نہیں اتنا رش ہوتا؟ مسلمانوں کی گاڑیوں کا رخ مسجدوں کی طرف کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں سب اسکولوں کی طرف بھاگ رہے ہیں, ایجوکیشن کے شوق میں؟ نہیں, تکاثر. تو فرمایا کہ الحاکم التکاثر, غافل کر دیا تم کو کثرت کی حوث نے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس بڑے مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے تھے جس سے ہم غافل ہو کے دنیا ہی کو بڑھانے لگے؟ تو وہی پرانا مضمون جو شروع سے قرآن پاک میں آ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا شیطان کی بات مان کر ایک پھل چکھ لیا. اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور اس کے بعد انہیں کہا کہ اب آپ جائیں اس دنیا میں اور بس اب آپ کو میں جنت میں نہیں بھیج رہا. خیر انہوں نے توبہ کی, اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. جب انہوں نے دوبارہ جنت میں آنے کی خواہش کی تو کہا اب نہیں. قُلْ نَحْبِتُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ ہے وہ مقصد. آدم کو دنیا میں اس لیے اب بھیجا کہ ادھر رہ کر واپس جنت کو پانے کی کوشش کرو. یہ تھا وہ بڑا مقصد جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا. کھوئی ہوئی جنت کو پاؤ, اپنے باپ دادا کے گھر میں آؤ, اپنے آبائی گھر میں جاؤ. ہر ایک کو اپنا مدر لینڈ بڑا پیارا ہوتا ہے کچھ سال تک, پھر بعد میں جہاں رہتا ہے انسان اس کو وہی سب اچھا لگنے لگتا ہے. لیکن جنت ہمارا اصلی گھر تھا اور ہم اس کو لینے کے لیے آئے, لیکن کرنے کیا لگے؟ تکاثر. تکاثر کا جو لفظ ہے نا, عربی زبان میں عموماً تین مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تھری ڈفرینٹ اس کے معنی ہوتے ہیں. نمبر ایک, کوئی انسان کوئی چیز زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے, اس کو بھی تکاثر کہتے ہیں. یعنی مثال ہے کہ میرے پاس ایک گھڑی ہے, میں پھر ایک اور گھڑی اور گھڑی اور گھڑی, اب اس سے بھی اچھی, اب میچنگ, اب برانڈ نیم, اب اس سے بھی قیمتی, یعنی زیادہ سے زیادہ حاصل کروں کہ میرے پاس 10-12 گھڑیاں ہو جائیں, پھر بھی میں خوش نہیں, پھر بھی دل چاہے گا کہ اس سے اگلی بھی مجھے مل جائے ہر نئی چیز. اور آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ کتنا عام ہے. صرف آپ اس نظر سے, میں آپ کو ایک ایکٹیویٹی دیتی ہوں, میں نہیں کہتی کہ آپ دیکھیں, لیکن اگر آپ کے گھر میں ٹی وی ہے اور آپ چلاتے ہیں یا دیکھتے ہیں, صرف 10 سے 12 منٹ کے ایڈورٹائزمنٹس دیکھ لیں, آپ کو اس آیت کی سمجھ آ جائے گی کہ الحاکم التکاثر. ہر چند مہینے کے بعد ایک نیا ماڈل, ایک نئی چیز, ایک نیا ٹرینڈ, وی سی آر ہو, ٹیلی ویژن ہو, سیل فونز ہو, یہ سب کیا ہے کہ اب پہلا پرانا لگا اب دوسرا لے لو. آپ سچ بتائیں کہ جب ہم کوئی چیز نئی خریدتے ہیں تو اس سوچ کے ساتھ خریدتے ہیں کہ پہلے نہیں ہے یا ٹوٹ گئی ہے یا خراب ہو گئی ہے؟ نہیں, اس لیے کہ اب اس سے اچھا ماڈل آ گیا. اب پرانا فرنیچر پھینک دو, اب پرانا کمپیوٹر نہیں چاہیے, مجھے لیٹسٹ ورژن کی چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو اس وقت بھی کہیں کہ نو پرابلم 1999 کی بھی گاڑی کافی ہے. ہم کیا چاہتے ہیں, ہمیں 2010 کی بھی نہیں بلکہ ہمیں 2011 کی چاہیے, اور وہ جو آنے والی ہے اس کو دکھائیں. یعنی جب انسان ایک چیز سے زیادہ لینا چاہے, اس کو عربی میں تکاثر کہتے ہیں. اسی طرح تکاثر کا دوسرا معنی کیا ہوتا ہے, کہ جب لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں, یعنی کوئی چیز حاصل کرنے میں ایک سے دوسرے میں آگے بڑھیں. مثلا گھر میں کتنی دفعہ روتے ہیں بچے, میری دوستوں کے پاس تو اتنا اچھا سیل فون ہے, مجھے تو شرم آتی ہے اپنا دکھاتے ہوئے, اور میرے سیل میں تو اب کمپیوٹر ہی نہیں آتا, اس میں تو انٹرنیٹ ہی نہیں ہے, اور اس میں تو صرف کیمرہ ہے, اس میں ویڈیو نہیں بنتی. اور میں نے اپنی دوست کے پاس دیکھا, اس میں تو MP3 فائلز بھی چلتی ہیں, اور سو آن. تقابل اس سے زیادہ اور کچھ نہیں تو کپڑوں میں دیکھ لیں. عموماً خواتین جب کپڑے بناتی یا پہنتی ہیں تو کیا سوچتی ہیں, سب سے اچھے جتنے بوتیکس ہیں کیا یہ 70 کو ڈھانپنے کے لیے بنے ہوئے ہیں؟ نہیں, وہ تکاثر کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے. میرے والد کے ایک دوست تھے, تو ان کی وائف کا ایک بوتیک تھا, پاکستان میں نہیں تھی, کسی دوسرے ملک میں تھی. تو وہ کہتی تھی کہ سیم جوڑا جو ہم 200 درہم کا بیچتے ہوں گے نا, وہ ہم آرام سے 500 درہم کا بھی بیچ لیتے ہیں, پر اس کی ایک شرط ہوتی ہے. پوچھا کیا شرط ہوتی ہے؟ کہنے لگی کہ جب ہم وہ جوڑا بیچتے ہیں نا, تو ساتھ لکھ کے ایک قسم کا گارنٹی کہہ لیں یا ایک پلچ دیتے ہیں کہ اس جیسا دوسرا جوڑا نہ ہم بنائیں گے نہ بیچیں گے. اور جو رئیس خاتون لے جاتی ہیں وہ اس شوق میں لیتی ہیں کہ اب جہاں میں پہنوں گی میں اکیلی پہنوں گی, کوئی اور میرے جیسا جوڑا نہیں پہنے گا. ہاں, یہ ہے ایک دوسرے سے آگے. عموماً دیکھیے کہ لوگ ایک دوسرے سے اپنی چیزیں کیوں چھپاتے ہیں, کہ پتہ نہ چل جائیں کہ میں نے کہاں سے لیا, تاکہ میرے جیسا کوئی اور نہ بنائے. یہ بھی تکاثر ہے. اسی طرح تیسرا معنی کیا ہوتا ہے, کہ ایک دوسرے پر فخر جتلائیں, ڈومیننٹ ہو, ایک دوسرے کے مقابلے میں ان کو یہ زیادہ ملا ہے, تیسرا زیادہ ملا ہے, اس سے زیادہ ملا ہے. آپ دیکھیں کہ تینوں سینسز میں یہ چیز جو ہے یہ درست نہیں ہے. گھر بنگلے, ہر گھر دوسرے سے اچھا بن رہا ہے, ہر چیز دوسرے سے اچھی ہے، کوئی حرج نہیں تھا اگر یہ چیزیں بندے کو اس کے مقصد سے غافل نہ کریں. ہو سکتا ہے سنتے ہوئے کچھ لوگوں کے ذہن میں خیال آئے جو نئے نئے سننے لگے ہیں کہ کیا نہیں بنا سکتے، نہ گھر بنائیں، نہ اچھے کپڑے پہنیں، نہ کریں یہ سب کچھ. تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو سورۃ آل عمران میں یہ بتا دیا تھا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ اللہ نے خوبصورتی کی محبت یا شہوات کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی. اصل جو خرابی ہے نا وہ کیا ہے؟ کہ ہمارا دل ان چیزوں میں نہ اٹکے. مثلا آپ دیکھیے کہ ہم سب کپڑے پہنتے ہیں نا، تو کیا ہم اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے؟ بالکل پہن سکتے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا. ہماری ضرورت ہے سیل فون، کیا سیل فون نہیں رکھ سکتے؟ رکھ سکتے ہیں. کیا اچھا سیل فون نہیں رکھ سکتے؟ رکھ سکتے ہیں. لیکن دل نہ اس میں پڑا رہے، ہر وقت اس کی فکر نہ لگی رہے کہ اب اس سے اچھا آ گیا، اب اس سے اچھا. یعنی یہ چیزیں زندگی کا مقصد نہ بنے کہ اس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ دوسری چیزوں سے زیادہ آگے چلا جائے. اور خاص طور پہ حتیٰ زرتم المقابر، اس کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ ایک دفعہ کچھ لوگ زمین کے معاملے میں جھگڑے، حتیٰ کہ قبرستان تک پہنچ گئے، اس پہ بھی جھگڑا ہونے لگا کہ یہ زمین میری ہے کہ تمہاری ہے. لیکن دیکھا جائے تو ہر بندے کی زندگی کی یہی کہانی ہے کہ بھاگتے بھاگتے جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں نا تو وہ اپنی قبر میں ہوتا ہے. سچ ہے، قبر میں جب ایک انسان جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ آپ نے کبھی کسی کو دیکھا دفن ہوتے ہوئے یا مرتے ہوئے دیکھا؟ سب کپڑے آپ کے اتار لیتے ہیں، چوڑیاں، انگوٹھیاں، ایک نوز پن ساتھ نہیں جانے دیتے. ایک دفعہ ہمارے ریلیٹیوز میں کسی کی ڈیتھ ہوئی، بالکل سڈن ڈیتھ ہوئی بیبی کی ڈیلیوری میں، تو کوئی اس طرح بندہ سوچ کے تو نہیں کیا ہوتا کہ میں نے مری جانا ہے، لیکن وہ سسٹر تھی تو ان کی ڈیتھ ہوئی. پھر جب ان کو گھر لے کے آئے تو مجھے بھی انہوں نے کہا کہ آپ ہیلپ کریں اس میں، ان کے غسل میں. آپ سوچیں کہ ان کے ہاتھوں میں کڑے تھے، عام عورتوں نے پہننے ہوتے ہیں پاکستان میں، ٹائٹ ہو چکے تھے، یعنی ہاتھ بھاری ہو گیا ہوا تھا. پھر ہم نے کوئی ایسا اوزار منگایا اور پھر اس سے وہ کڑے کاٹ کے اتارے، کیونکہ ہاتھ سخت ہو چکے تھے، پھر نہیں اتر سکتے نا. ان کی قمیض کو ہم نے کینچی کے ساتھ سائڈوں سے کاٹا. اس سے مجھے احساس ہوا، اب جب بھی کبھی شعوری طور پہ میں چوڑی پہنوں یا کوئی جیولری پہنوں نا، تو میرے ذہن میں ایک دفعہ ضرور اس کا خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ میں نے اتارنا ہے یا کسی نے کاٹ کے نکالنا ہے میرا. کپڑے ہمارے جو ہوتے ہیں، اگر وہی دیکھ لیں کہ اتنے ٹائٹ کپڑے، خود پتہ نہیں کیسے کھینچ کے پہنتے اتارتے ہوں گے، اگر کسی دوسرے کو وہ ہمارے اتارنے پڑے مرنے کے بعد تو یقیناً کاٹ کے اتاریں گے نا. یہ ہے دنیا کی اصل. جب مردے کو نہلاتے ہیں نا تو اس کے جسم سے گندگی نکلتی ہے، کیونکہ جب کوئی مرتا ہے نا تو اس کی باڈی کے یہ سب مسلس جو نا یہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، تو جسم میں ہر وقت کچھ نہ کچھ تو گندگی ہوتی ہے نا جو ایک جگہ اسٹور ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو جسم سے نکلتی ہے. لیکن جب مرتا ہے نا کوئی تو وہ اندر سے بالکل ڈھیلا ہو جاتا ہے اس کا جوڑ، اور جب غسل دیا جاتا ہے تو اس وقت کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا پیٹ دبا کے سب گندگی نکال دیں. اس کے باوجود بھی آپ کو پتہ ہے جتنی بھی نکال دیں، جب اس کو کفن پہنایا جاتا ہے نا، الٹ پلٹ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ گندگی ضرور پھر نکلتی ہے. اسی لیے پھر جسم کے سوراخ جیسے ناک ہے، کان ہے، آنکھیں، تو غسل کے بعد پھر اس کو روئی سے بند کر دیتے ہیں. کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ لیک ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ جسم سے نکلنے لگتا ہے. حتیٰ زرتم المقابر، قبروں میں پہنچ گئے. کہتے ہیں کہ یہ دو قبیلے تھے اور وہ اپنی شان و شوکت پہ بڑا فخر کر رہے تھے، ہمارے اتنے مارے گئے، تمہارے اتنے مارے گئے، ہم نے یہ کیا وہ کیا. تو کہیں گے اچھا نہیں یقین آتا، آؤ چلو ان کی قبریں گنتے ہیں، وہاں پتہ چلے گا کہ ہمارا گروہ بڑا تھا کہ تمہارا بڑا تھا. یعنی انسان جب دنیا کے پیچھے آتا ہے تو واقعی اسی طرح سوچتا ہے. اللہ کے نبی کی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، آپ نے فرمایا ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن شہیر تھے، یہ آئے تو وہ یہ سورت پڑھ رہے تھے، یہی سورت تکاثر. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، یقول العبد مالی مالی، حالانکہ تیرا مال صرف وہی ہے جو تو نے صدقہ کر دیا اور جاری کر لیا اور کھا لیا اور فنا کر دیا اور پہن کر اس کو پرانا کر دیا. یہ ترمذی کی روایت ہے. آپ کبھی سوچیں تو صحیح، شاید جب بندہ جوان ہوتا ہے نا تو اس وقت انسان کو اتنا پیسوں کا شوق تو بہت ہوتا ہے لیکن اس کے پاس ہوتے نہیں ہیں، بعض دفعہ ایک چھوٹی سی چیز لینے کے لیے ماں باپ کے ساتھ بڑی بحث کرنی پڑتی ہے، قائل کرنا پڑتا ہے پلیز پلیز کر کر کے، ایسے وقتوں میں پھر بندہ کہتا ہے کہ اچھا خود کمائیں گے تو کسی سے نہیں پوچھنا پڑے گا، خود کھا لیں گے، کسی اور کے ساتھ کوئی ہمارا معاملہ نہیں ہوگا. آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر اگر انسان اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر لینا کہ میں نے یہاں نہیں رہنا، تو پھر کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس طرح غافل ہو کے جیے. تین دفعہ لفظ کلہ آ رہا ہے، کلہ کلہ ایسی ہے جیسے انگلش میں نیور، ایک ہوتا ہے نا نو اور کلہ کے نیور، ہرگز نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کیا کہ جو تم سوچ رہے ہو کہ مریں گے تو مٹی ہوں گے، بلکہ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، ثم کلہ سوف تعلمون، پھر ضرور تم جان لو گے. اور پھر کہا کہ کلہ لو تعلمون علم الیقین، کاش تمہیں دنیا میں اس بات کی خبر ہو جائے کیا کہ یہ دنیا کا مال حقیر ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے نا. اور یہ جو بات ہے نا کہ لترون الجحیم، ان قریب تمہیں دوزخ دیکھنی ہے، اس سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہر بندے کو دوزخ دیکھنی ہے. اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ سکتے ہیں، میدان محشر سے جنت میں جانے کا راستہ بھی جو ہے نا وہ جہنم کے پاس سے گزرتا ہے. آپ سوچیں کہ یہ میدان محشر ہے، اس کے ساتھ جہنم ہے، اور اس کے اگلا جو بلاک ہے وہ جنت کا ہے. جس نے بھی جہنم میں جانا ہے وہ تو سیدھا ادھر سے گزر جائے گا اس میں، لیکن جس کو جنت میں جانا ہے نا وہ بھی جہنم کے اوپر سے گزر کے جائے گا. اور جہنم کے اوپر کیا ہے؟ پل سرات. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے ضرور گزرنا ہے. اب اس کو مومن ہے، ایمان والا ہے، تو اس کو جہنم نقصان نہیں دے گی، اس کو وہ تکلیف بری نہیں لگے گی، لیکن لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، دور سے دیکھو، قریب سے دیکھو، کسی طرح دیکھو، تمہیں دکھے گی ضرور. اور ایسی روایتوں میں آتا ہے کہ جب ایک شخص مرتا ہے نا تو قبر میں اس کو نہ صرف یہ کہ اس کا جنت کا گھر دکھایا جاتا ہے اگر وہ نیک ہے، بلکہ اس کا وہ گھر بھی دکھایا جاتا ہے جو جہنم میں اس کے لیے تیار تھا. اور اس کو وہ کیوں دکھایا جاتا ہے؟ کہ تم شکر کرو اللہ کا کہ تم اچھے کام کر کے آئے ہو اور جہنم کا یہ گھر تمہیں نہیں ملا. اسی طرح اپوزٹلی جو بندہ برے کام کرتا ہے اس کو اس کا جنت کا گھر بھی دکھایا جاتا ہے، اور حسرت دلائی جاتی ہے کہ دیکھو اگر اچھے کام کر لیتے تو یہ تمہارا تھا. ہر بندے کے دو گھر ہیں، آپ کے بھی دو دو گھر ہیں، میرا بھی دو گھر ہے، ایک جنت کا اور ایک جہنم کا. جو جس گھر کو آباد کر لے گا نا، جیسے کام کریں گے وہاں چلے جائیں گے، اور ہمارا دوسرا گھر جو ہے نا وہ دوسروں میں بانٹ دیا جائے گا. بس اگر اللہ نے چاہا کہ ہم جنت میں چلے گئے نا تو ہمارا جہنم کا جو گھر ہے نا وہ دوسرے جہنمیوں کو دے دیا جائے گا، ان کو اور غصہ آئے گا، کہیں گے ایک تو اپنی مصیبت تھی، ایک ان کی بھی مصیبت ہمارے سر پہ چڑھ گئی. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم جہنم میں چلے گئے نا تو ہمارا جنت کا گھر دوسرے جنتیوں کو دے دیا جائے گا، وہ خوشی خوشی لیں گے کہ یہ ہمیں مفت میں مل گیا. ثم لترونها عین الیقین، پھر یقین کی آنکھ سے ضرور دیکھو گے، یعنی ابھی تو تصور کرتے نہیں ہو، بعد میں کرو گے. اور آخری بات جس پہ اس سورت کا اختتام ہے کہ پھر تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. کتنی نعمتیں ہم پہ، اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے. کیا آپ ذرا ایک لسٹ تو چھوٹی سی بنا کے دیکھیں، جس کو آپ نعمت کہتے ہیں، وہ چیزیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں. ہمارے جسم کے اندر ہزاروں قسم کے کام ہو رہے ہیں، اتنے سیلز، اتنی مشینیں، مسلز، بونز، کہیں کچھ کیا کچھ ہو رہا ہے جس کو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. دن میں ایک لمحے کے لیے ہمارا دل دھڑکنا بند کر دے، ہمارا اسٹمک کام کرنا چھوڑ دے، ہمارا لیور فیل ہو جائے، ہمارے لنگس کام کرنا چھوڑ دیں، ہماری بریدنگ رک جائے، ہمارا مائنڈ رک جائے، آنکھیں کام کرنا چھوڑیں، کان چھوڑیں، زبان چھوڑے، آپ سوچیں کہ ہمیں پتہ لگ جائے گا. اگر اس جسم کی نعمتوں کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھیں جو بیچارہ ہینڈی کیپ بن کے لیٹا ہوا ہے، ہل نہیں سکتا. بلائنڈس کو دیکھیں، وہ جو اس دنیا کو دیکھ نہیں سکتے. کیا یہ پاسیبل نہیں تھا کہ ہم بھی اندھے ہوتے؟ اتنی حسین دنیا ہم نہ دیکھتے. کبھی آپ کوئی بہت خوبصورت چیز دیکھ رہے ہو نا، بہت اچھا سین یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو اچھی لگ رہی ہے، تو اس وقت سوچا کریں اگر میں بلائنڈ ہوتی تو کیا ہوتا. جب آپ بہت ٹیسٹی کھانا کھا رہے ہو نا، اس وقت اپنے آپ کو چیک کیا کریں، اگر میرے ٹیسٹ بڈ نہ ہوتے، مجھے ذائقے کا پتہ ہی نہ چلتا، जानवरों की तरह मेरे आगे चारा डाल दिया जाता और मैं पेट भरने के लिए खा लेती तो मेरी जिंदगी कैसी थी। मैं तो सोचती हूँ हम लोगों के कल्चर में तो सिर्फ टेस्ट बट काम करना छोड़ दें तो हमारी जिंदगी जीरन हो जाए, क्योंकि हम ज़्यादा वक्त खाने पीने में ही गुजारते हैं, टेस्ट कॉन्शियस हम ज़्यादा हैं। लेकिन क्या इन नेमतों का जवाब नहीं देना पड़ेगा? क्या दी, क्यों दी, कैसे दी, किस तरह हुई, एक एक बात का जवाब देना पड़ेगा। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक है हिसाब अकाउंटिंग और एक है अज़ाब, दोनों फ़र्क है। बस लोग इस आयत पे आके उलझ जाते हैं, कहते हैं फिर हम ना खाएं, फिर हम ना करें, फिर ये ना करें, वो ना करें। तो इसको समझ लीजिए, एक है हिसाब, ये तो सबका होगा। हाँ, जिसका अल्लाह आसान चाहे आसानी से ले ले, जिसको बेहिसाब ही निकाल दे दे दे, लेकिन एक दफ़ा खड़ा ज़रूर बंदा कर लिया जाएगा कि आओ तुम हिसाब दो, फिर देख के अच्छा चले जाओ, हिसाब है यसीरा। लेकिन हिसाब के बाद अजाब हो ना हो ये अलग बात है। छोटी सी मिसाल आपको दे देती हूँ कि जैसे टिकट चेकर आता है, आप बस में बैठे में एकदम टिकट चेकर आ गया, उसने पूछा भी टिकट दिखाएं, आप दिखा देते हैं, आपके पास टिकट थी तो दिखा देंगे, नहीं थी तो उसको पता चल जाएगा आपके पास टिकट नहीं थी। इस कैफियत को आप कहेंगे हिसाब। अब इसके बाद किसको टिकट चेकर उतार दे बस से, किसको उसके ऊपर सजा दे दे, किसको कुछ करे, पुलिस को बुलाए, ये है अजाब। अल्लाह ताला नेमतों के बारे में पूछेंगे, फिर जिसके साथ जो मामला करना होगा वो कर देंगे। इसी तरह मिसाल एक और आप ले सकते हैं कि जैसे दुनिया में हम खाना खाते हैं ना, इस खाने के बाद हम क्या करते हैं, ये असल में खुद हम हिसाब ले रहे होते हैं। जैसे रिवायत में आता है कि जो खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ ले, फिर खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कह दे, तो अल्लाह उसका हिसाब नहीं लेगा, क्या बंदे तूने तो खुद ही अपना हिसाब ले लिया था, हर लुकमे पे तू बिस्मिल्लाह पढ़ रहा था। मुराद ये नहीं कि हर लुकमे पे पढ़ें, मुराद ये कि तुम्हें यकीन था कि अल्लाह के हुक्म से मुझे मिला है और अल्लाह को याद रख रहे थे और शुक्र कर रहे थे उस खाने से, जो ताकत और एनर्जी मिल रही थी उससे तुम अल्लाह को राज़ी करने वाले काम कर रहे थे। हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, हम जो भी नेकी के काम करते हैं, घरदारी के काम करते हैं, अगर अच्छी नीयत से करते हैं तो बेसिकली हम अपने उन नेमतों के हिसाब की कोशिश कर रहे होते हैं। और बाकी रह गई बात कि हमसे तो अल्लाह ने जो हिसाब लेना होगा अल्लाह ताला माफ़ करे, लेकिन सहाबे कराम जिनके पास गुर्बत थी, भूख थी, उनके साथ क्या होता है, दो वाक़यात आपके साथ शेयर करूंगी। एक वाक़या हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आता है, कहते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई, सुम्मा लतुसलुन्न यौम इज़िन अनिन नईम, तो सहाबे कराम अल्लाह के नबी के पास आए, कहने लगे अल्लाह के नबी हमारी कौन सी नेमत का हिसाब होगा, हमारे पास तो हैं ही सिर्फ दो नेमतें और वो भी दो काली चीज़ें हैं, क्या, खजूर और पानी। खजूर मदीना में ऐसे ही थी जैसे आज हम टूटी खोले और पानी पी लें, इतनी आम थी, बिल्कुल सस्ती थी, दरख्त थे, बागात थे, लोग वही खाते थे, रोटी तो किसी के घर में पकती थी। और पानी को काला क्यों कहा, कि जो पानी मिलता था वो भी रेत का मिला हुआ होता था, काले रंग का होता था, या फिर खजूर की वजह से उसको काला का। कहते हैं हमसे किस चीज़ का हिसाब होगा, सिर्फ पानी और खजूर ही तो है, और हमारे सरों पर दुश्मनों की तलवारें लटकती रहती हैं, यानी हर वक्त ये गम लगा हुआ है कि कोई दुश्मन ना आ जाए, कोई दुश्मन ना आ जाए, ये तो हमारे हाल हैं, तो क्या फिर हमसे किस चीज़ की बासपरस होगी। आपने फरमाया ये तो फिर होगी, यानी हिसाब फिर भी होगा, खजूर और पानी का हिसाब होगा। तो बताओ कि फिर जब हम सोचें अपनी ज़िंदगियों को तो हमारा हिसाब कितना होगा। इसी तरह एक मौके पे हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर आए, हमने आपके सामने फ़्रेश डेट्स रखी, तरोताज़ा खजूरें रखी और ठंडा पानी आपके सामने रखा। आपने फरमाया ये उन नेमतों में से है जिनके बारे में सवाल किया जाएगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। इसी तरह एक मौका ऐसा था कि हज़रत उमर फ़ारूक भूखे थे, घर से बाहर निकले कि चलो मैं देखता हूँ कोई कुछ खिलाता है, कहीं कुछ मिल जाता है खाना, इस तरह की कैफियत थी। तो जब बाहर आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाहर दिखे, आप भी भूखे थे, पहचान के चेहरों से दोनों साथ चल पड़े। इतने में एक अंसारी सहाबी थे, वो आप दोनों को अपने साथ अपने बाग में ले गए मेहमान बनाकर। वहाँ जब गए तो उन्होंने अपने बाग में से एक अंगूरों का गुच्छा तोड़ के, ग्रेप्स का एक गुच्छा ला के सामने रखा। تو حضرت عمر بھوکے تو تھے ہی، فوراً ایک جلدی سے ایک گنگور پکڑا اور اس کو کھانے لگے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر، سوچ کے کھانا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ بات سن کے حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی، اتنے دن کے بعد مل رہا ہے، پھر بھی حساب ہوگا؟ کہا حساب تو ہوگا۔ آپ ذرا سوچیں، ہم صرف اپنی فریج کو آج جا کے کھولیں۔ میں آپ سب کو ایکٹیویٹی دیتی ہوں، آپ ایک چھوٹی سی نوٹ پیڈ لیں، پینسل لیں، اپنی فریج کھولیں، اے ٹو زی جو چیزیں آپ اس کو دکھتی جائیں اس میں آپ اس کی ایک لسٹ بنا کے لائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ دودھ ہے، وہ جوس ہے، وہ بٹر ہے، وہ کریم چیز ہے، وہ اسپریڈ ہے، وہ مارجرین ہے، جو بھی ہے نا، آپ سب اپنے اپنے گھر کی لسٹ بنا کے لائیں۔ اور اگر میں نے آپ کو پورے کچن کی دے دی تو کل آئیں گے ہی نہیں، اور اگر پورے گھر کی دے دوں تو شاید بنے گا کیا؟ کرنا چاہتے ہیں یہ ایکٹیویٹی؟ ہاں، تھوڑا اس سے بڑھ کے کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ اپنی پرسنل بلانگنگس کی ایک لسٹ بنا لیں، اپنے کپڑے، اپنی چیزیں، اپنے جوتے۔ آپ جوتے گن کے دیکھیں آپ کے پاس کتنے جوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ کے پاس کتنے ہیں، لیکن ایک جگہ میں نے یہ ایکٹیویٹی دی تھی، ہمارے پاس کلاسز جو ہوتی ہیں آن لائن پہ بھی، جو صبح میں بھی آر کے پی کلاس ہے، تو اس میں ہم نے ایک دفعہ یہ ایکٹیویٹی کی تھی کہ اپنے اپنے سوٹس گنیں، کتنے ڈریسز ہیں، پورا ویک دیا، اور نیکسٹ ویک جب اسٹوڈنٹس آئے تو ان کے ساتھ شیئرنگ کی۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ سب کے خود اپنے ہی منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے کہ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا ہمارے پاس اتنے کپڑے ہیں، پھر بھی کہیں جاتے ہوئے سوچتے ہیں کیا پہنے۔ یہ گھر کے ہیں، یہ باہر کے ہیں، یہ نئے ہیں، یہ گرمی کے ہیں، یہ سردی کے ہیں، یہ بھاری جوڑے ہیں، یہ ہلکے جوڑے ہیں، یعنی دو دو تین تین سو سوٹ عام عورتوں کے پاس ہیں۔ آپ کو نہ یقین آئے تو اپنے کپڑے گن لیں، اپنی امی کے گن لیں، وہ تب خوشی خوشی گنیں گے۔ ہاں، یقین کریں ہم بہت نعمتوں میں۔ ایک نے اپنے جوتے بتائے کہ غالباً 52 پیئرز ہیں ان کے پاس جوتوں کے۔ آپ سوچیں کہ جب ایک بندہ مرتا ہے تو قبر میں کیا جاتا ہے؟ سفید کپڑے کا کفن۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر جب کوئی مرتا ہے تو اس کو ساتھ ہی اس کے اگر دفنا دیے جائیں، اس کے کپڑے چیزیں بھی ساتھ دفنانی ہوتی تو کیا ہوتا؟ آپ لوگوں نے ایجپٹ میں جو پیرامڈس ہیں ان کے بارے میں سنا ہوا کچھ؟ سی ایک بالکل ٹرائنگل شیپ کی چیزیں ہوتی ہیں، تو پچھلے دور میں جب ایجپشن کنگس مرتے تھے تو وہ وصیت کر کے جاتے تھے کہ ہماری جتنی چیزیں ہیں، سونا، چاندی، ہمارا فرنیچر، وہ ہمارے ساتھ دفن کیا جائے۔ کیوں؟ ان کا خیال کیا تھا کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، تو جب دوبارہ زندہ ہوں تو وہ چیزیں ہمارے پاس ہوں۔ اور اس وجہ سے یہ پیرامڈز اصل میں قبریں ہیں، اندر ایک قبر ہوتی تھی اور باقی ان کا سارا گھر تھا۔ اب اس کو اتنی بڑی کیسے کرتے؟ اس لیے نیچے سے تو وہ بہت بڑی ہوتی اور آہستہ آہستہ اس کو یوں کرتے۔ میں نے خود جا کے دیکھا ہے، اب اندر سے خالی ہیں، سونا چاندی سب لوگ لوٹ کے لے گئے، پھر قبریں خالی پڑی ہیں۔ حتی زرتم المقابر۔ جی، آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں اور اب ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ اتنی چیزیں پاس نہیں رکھنی، تو جو پرانی چیزیں ان کا کیا کیا جائے؟ غریبوں کو دے دیں یا کیا کریں؟ مجھے اس میں جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے نا، وہ یہ لگتی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی ایک خاص لیول پہ آ کے رک جائیں، بہت چیزیں نہ ہوں، تو فرسٹ تھنگ جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ سے اور چیزیں لینا اور نئی چیزیں خریدنا چھوڑ دیں۔ یہ فرسٹ ایور سٹیپ ہے۔ پھر پچھلی چیزوں کو استعمال کریں، اس میں سے وہ چیزیں جو آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ جلدی جلدی استعمال کر سکتی ہیں تاکہ آگے سے آپ کا قد بڑھ جائے گا، یا سو آن، یا عمر کا ایک ایسا قد، ان کو یوز کر لیں۔ کوئی چیز ان اٹینڈڈ نہیں ہونی چاہیے ہمارے گھروں میں۔ مثال، اگر کوئی سوٹ آپ نے اگر ایک سال سے پہننا ہی نہیں، تو دیٹ مین وہ آپ کا نہیں ہے، وہ کسی اور غریب کا تھا، آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ آپ کی کیبنٹ کے اندر کوئی ایسی الماری میں چیز پڑی ہے جو سال میں ایک دفعہ استعمال ہوتی ہے یا کئی دفعہ ہوتی نہیں، وہ آپ کی نہیں ہونی چاہیے۔ ڈھونڈیے، آپ سے زیادہ کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو دے دیں، کیونکہ اپنی بچی ہوئی چیزیں دوسروں کو دینا، اس سے بہتر یہ کہ ان کو نہیں لے کے دیں اور خود اپنی یوز کریں۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، بس پھر ہم بنائیں، خریدیں، ساتھ ہی دوسروں کو دیتے رہیں۔ خوب بنا رہے ہوتے ہیں، ادھر سے نئی چیزیں لا رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ساتھ ہی دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنے پاس جمع کرنے سے تو یہ بہتر ہے، لیکن آپ نے ایک چیز ایک دفعہ پہن لی، پرانی لگی، خراب ہوئی، دے دی، اس کی بجائے اگر آپ نئی کسی غریب کو دیں گے تو اس کا بھی تو فائدہ ہوگا نا۔ تو آپ ان چیزوں کو میکسیمم یوٹیلائز کریں۔ چھانٹی کریں گھر کی چیزوں کی، کچھ چیزیں ایسی بس پڑی ہوئی ہیں ان کو شیئر کریں کسی ایسے بندے کے ساتھ جو ابھی وہ چیز بنانے والا ہے. مثلا آپ کے کپڑے کچھ ایسے ہیں جو آپ کو چھوٹے ہو رہے ہیں یا آپ نہیں پہنتی، تو اپنی دوستوں میں، کزنس میں، جن کو چاہیے ان کو دے دیں. آپ کی اب وہ چیز ضرورت کی نہیں رہی، ان کی ضرورت کی ہے دے دیں. مثال آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو چیزیں جمع ہوتی ہیں نا سب سے زیادہ شادی کے موقع پہ ہوتی ہیں. جہیز کے نام پہ ہم سر کے اوپر بوجھ لاد دیتے ہیں، 100 100 جوڑا، ہاں 10 10 جوتوں کے جوڑے، 10 10 20 20 بستر کے سیٹ. اب شادی کا جوڑا بالفرض ایک سوٹ ہے، کتنے کا بنتا ہے؟ ہر دور میں مختلف ہے نا، لاکھوں میں بنتا ہے. مجھے کسی فیملی کی بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ انہوں نے اپنے پہلی بیٹی کی جب شادی کی تھی نا تو سوٹ بنوایا تھا، ویڈنگ ڈریس، جو بھی لہنگا وغیرہ جو ہوگا. تب سے لے کے ان کی 3 بیٹیاں غالباً اور 1 یا 2 بہوئیں جو ہیں سب نے وہی پہنا. ہر بچی کی شادی پہ وہ وہی پہنتے ہیں اور وہ خود خوشی سے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ بڑی بیٹی کا بنایا تھا اور بہو نے بھی وہی پہنا، اور وہ مائنڈ نہیں کرتے، پیسے پورے ہو جائیں گے نا. اور اب اگر آپ کہیں کہ ایک جوڑے کے لیے آپ 2 4 لاکھ روپے خرچ کریں اور اس کے بعد اس کو الماری میں رکھ دیں کہ بعد میں یہ کوئی پہنتا نہیں، یہ سوال ہوں گے. اصل میں جو چیزیں ہم پہن لیتے ہیں نا، کھا لیا ہضم ہو گیا، پہن لیا پرانا ہو گیا، انشاءاللہ اس کا حساب نہیں ہوگا. جیسے ابھی ہمارے عام سوٹ ہیں نا، لون کے پرنٹڈ ریشمی، آپ اس میں 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اس کے اندر نیکیاں کر رہے ہیں، حقوق اپنے پورے کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا حساب آسان ہوگا. اصل حساب ہمارا ان چیزوں کا ہونا ہے جو رکھی ہوئی ہیں، جو صرف ایسے ہی رکھی ہوئی ہیں کہ ایک شوق ہے جمع کرنے کا نا. تو بہرحال پھر جیسے بھی ہو، اور اگر کہیں کوئی ضرورت مند ہے اس کو دے دیں، کوئی غریب ہے، کسی بچی کی شادی ہے، اچھے طریقے سے دیں تاکہ وہ چیزیں ویسٹ نہ ہوں، اتنا اس کا حساب آسان ہو جائے گا. جو بھی ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ وہی بات الحاق متقاصر دوڑ ہی نہ لگی ہو نا کہ میچنگ جوتا نہیں ہوگا تو پہننا ہی نہیں ہے، یا میچنگ ہوگا تو اب ایک اور نئے اسٹائل کا لینا، ایسے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو چلیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے آسانی کرے. تلاوت سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ.